نمبر آیات دی د سلیریشتی می سپاری اخیره مخ دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی وعربی قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد سورة حامیم سجدہ په دې سورت کې سلور اعتراضونه او داغه جوابونه یو اعتراض تا په خبره نه پویو موږ خپل وظیفه خپل کار ته پرې را دویم بیگا خوب کې لري دریو ما بابا راغله او بابا ناراضي دا شیطان بې ایمان راغله او وقیزنا لهم قرنا او دریم اعتراض د دې زینا چستا چت قران په بل جوابولې نه راته قران په بل جواب ولې نه راته که قران مې بل جواب را لګلې ونه بیا به ویلو قران عجمي پیغمبر عربي دې ځکه مې قران په عربي راولېګ ولو جعلنا قرانا عجميا که ګرځولې ما دې قران کریم نه را لستره شوی په زبان عجمي باندې فقالوا لولا فصلت اياته مخامخا ویلې به دې کافرو ولی واضح شوی ندی آیاتون دادی آجمی و عربی بیا بیوی قرآن آجمی دیو پیغمبر دی عربی اعتراض رات خامخا او سمچ پا ربی کیوی من پا ربی سپویوگو او که پختو کیوی نو وی دا خود پختو خبر دی دا خود قرآن ندی دا خود زان خبری دی قلوا پیغمبر دا قرآن دا پردا کسانو چیمان روڑے ہو دن ہدایت دے و شفا و سبب دا شفا دے قرآن سبب دا ہدایت او دا شفا کتاب دے دیر زی ذکر گئی قرآن کی ہو دن او شفا ہو دن او شفا واللزین و آکسان چیمان روڑی فی آزانہم پغکنو دائی گرے وقرن درندوالے و هو دا قرآن لهم پدیبان آمن حجت تے مشتبی دے اولائی کنو دا کسان یونا دو ناواز بوکلیشی دیتا من مکان بعید دا غزیر لرینا سلورم انتراز کدا دا ټول مسئلے منگ تا پیوزل والی نبیانے جواب که پیوزلی بیان کم بیان پک خلاف کوئی ولقد آتینا موسیٰ کتابا پتاقی ورکڑی ما حضرت موسیٰ علیہ السلام تا تورات خلاف کړی شو فی پای کې ولولا کلمت سبقت من ربک کچرته نوې حکم مکه شوی د طرفه د رب ستانه لقضی بینهم مخامخه فیصله بشوی ودا اتر منزا اوس ول انهم لفی شک منه مریب یقینا د خامخه په شکر د قران نه کامل شکواله من عامل صالحا چا چا ملک نه فل نفسه نزان له فیده وکړه ومن صاف علیا چاچ بدی اگلا نظر ری پاغ دے وما ربو کبی ظلا من للعبید او ندے رفستا زیادے کون کے پہی چا باندے الیه یرد علم سا خاص اللہ تا واپس کولی شی علم دا قیامت وما تخرج من سمرات انوز میوی من اکمام ها دا غنچوخ پلونا ولا تحمل من انسا نه پورته کوي یو زنانا نه پورته کوي یو زنانا ولا تزعو او نه زی کوي الا بعلمي مگر پهلم خپلوانه پهلم د الله چې داغه پګړه کې کم بچي دی الله په خبر دی الله په پوه دی و يوم ينادهم باور شواز بو چې الله دیتا ان شرکای سجو برخدار زما ستاسو په خیال او په ګمان چې تاسو ما سره برخدار کړو نو هغه شو قالو نو واجب دا مشرکین اذننا کا ما منا من شهید اعلان کو مونږ الله تا تا ها چې نشته دې زمنګ نامین شهید سو غوا زمنګ په شرک باندې یعنی مونږ شرک نه دې کړو کې نو سو غوا او ها وزلانو دا باندې ما بدون کنه بیا خدای کې نه اوس پر وزول عنهم ورک بشیر دینا آغا مدرگاران چه دی بوتا چه غوال من قبل پخوا وزنو خیال بوکی دی ما لهم من محیر چه نشتی دی لرازی دخلاسی لا يسمو الانسان من دعاء الخير نستره کیگ انسان د بلن د خیرنا وین مسو شر فیوس قنود او کچر ته اورځیږي د لره تکلیف او نوی دی نا امید سخت مې سخت نا امید شي کله تکلیف ملای شو او صلی الله مینه شي وي ښا ولا ان ازقنا او کچر ته اوسکو موږ د انسان ته رحمتن مهربانی مننا طرف خپلنا من بعد زرا پس مصیبت نا چې رسیدلې دا مصیبت دتا لا یقول لنا نخا مخوایدې ها زالی دا زما حق دی وما ظن ساعت از گمان کوم په قیامت قائمه تندو درې دو ولا رجعت الى ربي او کزه واپس شوی خپل رب تا کزه واپس هم شوم خپل رب تا نو ان لی عنده للحسن بشک ما لرا رضی اللہ صلی اللہ خامخا خیستہ بدلا دنیا کے بے امرا کئی او که قیامت قائم شی اول خو قائمی گی نا که قائم شی مالتا بے امبیا لوی مقام را کئی دکھا دو خلوی سڑے ما اللہ وی فلن و نبی ان اللذین کفرو خامخا خبر وکمنگا کسان چو کفر کرے بے ما ملو پس اب ابدائی چا دیکھ ممل کرے ہو ولنزیقنہم من عذاب غلیظ خامخا او بسکو منگ دیتا تا عذاب سخنا و ایزا انعمنا الانسان او کلا چه انسانو کو منگ پہ انسان باننو آرز آئی راس کے دیں ونعا او اولی بجانوی پخپل آرخ باننی و چکر پیز احسانو کم ندے اراز بیمان کئی اولی زما د دیننا پخپل آرخ باننی او کلا چه او رجی دلر تکلیف نفذو دعا ان عریض نبی دے خاوند دعا گانو پلنو پلنو یا اللہ نو یا اللہ نو لا سے پورتا کرید با ایمان لور با ایمان زوی بل کاربیانی اگدے اگدے خیرے اگدے اگدے دعا گانو غاری قلو آیا ارئے تم خبر را کماتا انکان من عند اللہ کچرتوی دا قرآن دا طرف دا اللہ نا سم با کفر تم بیا کفر کرے تاسو پدے قرآن مانے من ازولو ممن ہوا فی شقاق بائی سو دے ڈیر گمرا دا چانچی ویا پا خلاف لرکے سنوریم زردے او بخایو منگ دے خلکو تا آیاتنا دلائل قل دو قدرتنو فی الافاق پاترافو دا عالم کے او پا نفسنو دائیں کے اللہ وی پاترافو دا عالم کے بیخکارک مخبل دین لرا داغی کرا بیخکارکم توحید داغا مخالفین کورونو که بی توحید کارکم پلاران او نکنو طولو مرد شرک او دو کفر د بدعات و مقابله کروی بدعات و شرکیات بی کول نداغی کورونو که توحید و سنت آوازو ندی حتی تردی تبین لهم چکارشی داغی دا خبره انه الحق چه بیشک دا توحید دی رشتیا بیشک دا قرآن دی رشتیا اولم یکفی بی ربکا آیا بسو کافی ندیستا پر رب دا خبره چه بیشک دا اللہ پاریو شدی شهید حاضر و گوا علا خبر شهی خلکو انهم بیشک دی فی میریتن پشکری من لقائی ربیم نملاقات اقبل ربنا علا خبر شهی انهم بیشک دا اللہ بکل شهید محید پاریو شدی حاتک ان کے پید بار دی علم سرام سورت کے سلور ترازنو استا پا خبر نبویگما بیگا شه بیگا بابا راغلیو یرولیو ما او درم پا بلا جبه بیان کا سلورم پیو زر بیان کا جذب و داغی جوابونا و آخر دامانا